pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejść przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Warmii i Mazurach pierwszy śnieg w sezonie, na drogach zrobiło się niebezpiecznie. Pandemia paraliżuje działalność harcerzy, wpływa m.in. na liczebność organizacji. Sekretarz stanu Georgia certyfikował zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Drogi na Warmii i Mazurach są bardzo śliskie i niebezpieczne. W regionie spadł pierwszy w tym roku śnieg i śnieg z deszczem. W Olsztynie opadom towarzyszyła burza. A w związku z tym, że temperatury są jeszcze dodatnie, śnieg stopniał i pozostawił śliskie nawierzchnie. W nocy w warmińsko-mazurskim nadal opady śniegu i śniegu z deszczem. Na północy regionu będzie im towarzyszył silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wiesław Winnicki. Lokalnie czy miejscami popada przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura minimalna będzie wahała się w przedziale od minus 1 do plus 2 stopni, najchłodniej na wschodzie. Szczegóły prognozy pogody tuż po serwisie sportowym. Pandemia koronawirusa uderza w działalność harcerzy. W obawie przed zakażeniem większość zbiórek odbywa się online. Trzeba było zrezygnować z rajdów i biwaków. Jak mówi harcmistrz Daria Froń, zdalne spotkania druhen i druhów mają sens, ale to nie to samo, co bezpośredni kontakt. Wychowanie harcerskie opiera się na metodzie harcerskiej, która ten bezpośredni kontakt jednak zakłada, gdzie nauka przez działanie jest bardzo ważnym elementem i cała przeżyciowość, która następuje w relacjach między rówieśnikami w grupie rówieśniczej, pomiędzy wychowawcą a harcerzami. Komendant podkarpackiej chrągwi Związku Harcerstwa Polskiego Mariusz Bezdzietny przyznaje, że pandemia wpływa na liczebność organizacji. Zanotowaliśmy takie zjawisko rozwiązania się kilku drużyn w różnych chówcach właśnie ze względu na to, że jakby utrudniony jest sposób prowadzenia zbiórek. Najwięcej takich drużyn to są drużyny zuchowe, czyli dzieci w wieku pierwsza do trzeciej klasy szkoły podstawowej. No więc my z obawą czekamy na rozwój sytuacji. W szeregach ZHP jest ponad 100 tysięcy harcerek i harcerzy. Łódzka Okręgowa Rada Lekarska jest przeciwna dopuszczaniu do zawodu lekarzy z zagranicznym dyplomem bez jego nostryfikacji i odbycia odpowiednich staży i szkoleń. Taką możliwość zakłada projekt ustawy dotyczącej zapewnienia kadr medycznych w czasie epidemii. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach dotyczących m.in. zawodu lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z jej zapisami medyk z zagranicznym dyplomem przez 3 miesiące pracowałby pod nadzorem innego lekarza i nie musiałby przechodzić procesu nostryfikacji, czyli potwierdzenia prawdziwości dyplomu. Zwolniony byłby również z rocznego stażu, który kończy się egzaminem i testu z medycznego języka polskiego, bo jego znajomość poświadczałby w formie oświadczenia. To zdaniem prezesa rady dr. Pawła Czekalskiego stwarza zagrożenie dla pacjentów. Boję się, że nie tyle lekarze przyjadą, co najróżniejsi szarlatani, którzy będą w majestacie prawa czynić swoje czary i swoje cuda, którymi będą zabijać naszych pacjentów. W projekcie ustawy jest jednak napisane, że zgoda dotyczyłaby pracy w konkretnej placówce i w określonym czasie, a w przypadku wątpliwości co do umiejętności lekarza, minister mógłby ją wycofać. Magda Dąbek, Radio Łódź. W tej chwili projekt ustawy jest analizowany w Sejmowej Komisji Zdrowia. Sekretarz amerykańskiego stanu Georgia, Brett Raffensperger, oficjalnie certyfikował zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w tym stanie. Ręczne przeliczenie głosów potwierdziło, że kandydat demokratów pokonał tam prezydenta Donalda Trumpa. Dzięki wygranej w Georgii Joe Biden uzyskał 16 głosów elektorskich. Po ogłoszeniu Joe Bidena zwycięzcą wyborów prezydenckich w Georgii, prezydent Donald Trump, jego sztab oraz republikańscy parlamentarzyści zaczęli kwestionować uczciwość głosowania. Sekretarz stanu Brad Raffensperger, także republikanin, zarządził więc audyt polegający na ręcznym przeliczeniu wszystkich 5 milionów głosów. Mimo odnalezienia nieprzeliczonych 2,5 tysiąca kart do głosowania w republikańskim hrabstwie Fulton oraz wykryciu kilku innych mniej znaczących nieprawidłowości, audyt potwierdził wygraną Joe Bidena przewagą ponad 12 tysięcy głosów. Tak jak inni republikanie, jestem rozczarowany, że nasz kandydat nie zdobył głosów elektorskich w Georgii. Jednak jako sekretarz stanu jestem przekonany, że wyniki, jakie podaliśmy dzisiaj, są poprawne. Raffensperger podkreślił, że w Georgii nie doszło do oszustwa ani poważnych nieprawidłowości. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. To był mecz pełen zwrotów akcji. W Gdańsku w zaległym spotkaniu piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lechia najpierw przegrywała ze Śląskiem Wrocław, potem wygrywała, goście doprowadzili do wyrównania, ale zwycięską bramkę dla gospodarzy w końcówce strzelił Łukasz Zwoliński i skończyło się na 3-2 dla Lechii. Od 20 trwa drugi dzisiejszy mecz. Górnik w Zabrzu gra z Piastem Gliwice. Wynik podamy w serwisie po 23. Już teraz wynik pierwszego dzisiejszego spotkania w ATP Finals. Nowak Dżokowicz do 3-6 pokonał Aleksandra Zwieriewa i awansował do półfinału imprezy w O2 Arena w Londynie. Od 21 mecz Daniła Miedwiediewa z Diego Schwartzmanem. Pierwszy pewny gry w najlepszej czwórce, drugi bez szans na wyjście z grupy już od środy. Od dziś kibice skoków w dobrych humorach. Po kilku miesiącach wraca maraton Pucharu Świata, który w założeniu ma potrwać do marca. Sezon ostatnio startuje w Wiśle, tak było i tym razem. I dobre informacje ze skoczni imienia Adama Małysza są takie, że kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego wygrał Kamil Stoch. Jest super hamować pługiem i bokiem. W końcu poczuć śnieg pod nartami. To było naprawdę coś, czego nie tylko wydaje mi się mi brakowało, ale poza tym też fajnie zwrócić do rywalizacji. Dobrze jest znowu zobaczyć te wszystkie twarze. Też poczuć nerwy, no co by nie mówić. Pomimo tego, gdzie jestem, ile już doświadczenia zebrałem, to zawsze jest to zdenerwowanie i zawsze są emocje. Mówił oczywiście Kamil Stoch. Poza nim w pierwszej dziesiątce zameldowali się 5 dziś Dawid Kubacki i 10 Piotr Żyła. W sumie do niedzielnego konkursu awansowało 11 Polaków. Jutro Wiśle konkurs drużynowy. Kończymy siatkówką, ale nie tą z parkietów, tylko z zaciszy gabinetów. Paweł Zagumny nie jest już prezesem Polskiej Ligi Siatkówki. Jego kadencja nie została przedłużona, co już eks-prezesa mocno zaskoczyło, czemu daje wyraz w pierwszych wywiadach. Podobno ma go zastąpić Artur Popko. On już piastował to stanowisko, ale był też uwikłany w aferę korupcyjną związaną z organizacją w Polsce Mistrzostw Świata w roku 2014. Znów o sporcie na naszej antenie. Już to zresztą sugerowaliśmy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na wybrzeżu miejscami spadnie deszcz, a na Podkarpaciu przelotne opady śniegu od 2 do 5 stopni, nad morzem 6, a na obszarach podgórskich Tatr i Bieszczadów około 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I tylko do niedzieli douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Michał Jakubik przy wieczornej konsolecie, Marek Pawlukiewicz przy wieczornych komputerach, Piotr Baron przy wieczornym mikrofonie. Dziękuję za dużą korespondencję. No i co, w serwisie sportowym usłyszałem nazwisko i imię Kamil Stoch. I natychmiast ścisnąłem kciuki za wszystkich polskich skoczków. Panowie, powodzenia i liczymy na wiele wzruszeń i emocji w tym, jak się wydaje, dziwnym sezonie, który przed nami. Jak państwo wiedzą, rozpoczął się także Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Tu niezmiennie od bardzo wielu lat trzymam kciuki za Mikaelę Shiffrin, bo obserwowanie, jak ta zawodniczka pokonuje tyczki slalomowe, jest cudownym doświadczeniem i chwilą pełną relaksu. No to tyle na tematy niezwiązane z muzyką. No a teraz trzecia godzina startuje i muzyka zaczyna się tak. Sledgehammer. A tak, w walizeczce są takie utwory, które szczególnie dobitnie przypominają, że były takie piątki. Ale przy okazji Sledgehammer nie mogłem sobie odmówić przyjemności i nie dopakować do walizki jeszcze jednej piosenki. Też z głosem Petera Gabriela, ale w duecie z Sinead O'Connor. of a million unheard souls, of a million unheard souls. Watch each one reach for creature comfort, for the filling of their holes. In the blood of Eden lie the woman and the man, the man and the woman, and the woman and the man. In the blood of Eden lie the woman and the man. We want to leave you, oh, the woman. Uwielbiam Blood of Eden, Sinead O'Connor i Peter Gabriel, a w zasadzie Peter Gabriel i Sinead O'Connor. Dziękuję Państwu za korespondencję. List z Debrzna, który rozpoczyna się od takiej inwokacji dotyczącej trudności naszego życia. No, nie ukrywam, jest trochę pod górę, ale potem czytam takie oto słowa. Na szczęście są wieczorne piątki, a w nim Eliza obok, dzieciaki blisko, całe nasze zoo obok nas, no i audycja i muzyka. Eliza i Kuba, pozdrowienia do Debrzna. No i właśnie takie rzeczy powinien czynić wieczorny mikrofon. Clad feather feet pounding the dust on October's day towards evening. Sweat in boss veins standing proud to the plow. Salt on a deep chest seasoning. Last of the line at an honest day's toil. Turning the deep sod under. Flint at the fed love chasing the bird. Flies at the nostrils plunder. The Suffolk that lies veiled the pressure on by. With a shine on his feathers fluttering. Hauling soft timber into the dust. To bed on a warm straw. Coating. Heavy horses mow the land underneath. Behind the bow diving, slipping and sliding free. And now you're down to the view and there's no work to do. The tractor's out his way. Let me find you a filly for your proud stallion see. To keep the old line going, and we'll stand you abreast at the back of the woods, behind the young trees, running to hide you from eyes that mock at your girth. Your 18 hands at the shoulder, and one day when the oil barons have all dripped dry, and the nights are seen to draw colder, they'll take for your strength, your gentle power, your noble grace and your fairy. And you'll stray once again to the sound of the gulls in the wake of a deep loud sherry. Heavy horses weather. Heavy horses Przyznaję, długo to trwało, nim wspólnie znaleźliśmy czas, aby posłuchać pełnej wersji tytułowego utworu z płyty Heavy Horses zespołu Jazz Rota. Za chwilę będzie dość dowcipny list, ale wcześniej jeszcze wróćmy do, no tak, wspomnień. Przerwany lot i Fish. Myself, I'm simply a man of our time. Confused and bewildered, I seem to live without reason or rhyme. I've reached the conclusion. Weltschmerz to był Fish. No i ten dowcipny list pochodzi z Rudy Śląskiej od pani Izabeli. Pozdrawiam Rudę Śląską, bo to moje rodzinne miasto. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy tam mieszkają i słuchają programu trzeciego. Ja dostałem list o tym, że pani Iza, kiedy pan pozdrowił naszych skoczków, przypomniał mi się pan w stroju Adama. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam to zdjęcie, popłakałam się ze śmiechu. Ja też. Ja też słuchaczom wytłumaczę, że to zdjęcie nazwane było baronem w stroju Adama, dlatego że odbyło się to po kolejnej licytacji świątecznej. Kuba Strzyczkowski licytował jeden z pierwszych kostiumów narciarskich naszego mistrza Adama Małysza. No i w nagrodę za wygranie tej licytacji był oczywiście kostium, ale do tego jeszcze miało być zdjęcie Artura Andrusa właśnie w tym kombinezonie. To okazało się o tyle niemożliwe, że Artur nie był w stanie zmieścić w tym kombinezonie nawet jednej nogi. No i rozpoczęło się późno popołudniowe, piątkowe poszukiwanie jakiegoś mikroskopijnego człowieka programu trzeciego. No i najpierw poszukiwano Helen. Ale Helen miała wtedy wolne i znaleziono mnie. Ja wtedy prowadziłem LP3 do południową. No i wskoczyłem w ten kombinezon, choć nie bez kłopotów, dlatego że okazało się, że mój potwornie wielki brzuch powoduje, że nie można tego kombinezonu zapiąć. No i w związku z tym musiałem ten brzuch wciągnąć, zapiąłem kombinezon i na czas zdjęć przestałem oddychać. Stąd moja dość głupkowata twarz na tych zdjęciach, bo sam siebie pocieszam i głęboko w to wierzę, że nie jest tak źle na co dzień. A ta przydługa opowieść o zdjęciu baron w stroju Adama, dlatego że w ponurych czasach, proszę sprawdzić, to gdzieś w internecie krąży, naprawdę można się nieźle pośmiać oglądając, bo to jest zdjęcie i moje, i obok mnie mój przyjaciel Artur Andrus. Wyglądamy przekomicznie, naprawdę można się pośmiać, w trudnych chwilach proszę spojrzeć. No to zaglądam jeszcze raz dziś do walizeczki i teraz będzie polska płyta polskiego zespołu One. Złotko. Na kolana zespół One i nie żebym na zakończenie naszego spotkania chciał z piątkowych naszych spotkań uczynić trzy wymiary gitary, ale teraz sięgnę po gitarzysta. Lubię tę płytę, gitarzysta nazywa się Nick Schnebelen. Schnebelen z tej płyty więcej utworów jeszcze w programie Trzy Wymiary Gitary, a teraz autentycznie moja bluesowa siostra Magda Piskorczyk. On the delta, that's the time my heart is light. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of garden all around me, voices ringing soft I'm lucky that you found me where the mighty Mississippi waters flow. So longing on a living, listening to the nightingales way up above. So laughter on a living, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shadow of night. To the nightingales way up above. Said laughter on a lady, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is inside. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Cudnie dziękujemy pani Magdo, to była Magda Piskorczyk. I teraz przenosimy się jeszcze do Chicago i to będzie The Nick Moss Band. Nothing's wrong. na dno. I w takim nastroju przyjdzie nam się dziś pożegnać. Do wieczornego mikrofonu mówię, że byli z Państwem Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. I do wieczornego mikrofonu jeszcze mówię, żeby Państwo mieli przyjemną noc, a jutro wspaniały dzień i dużo zdrowia. A jeszcze sygnalizuję Mirkowi z Kędzierzyna Koźla, że list dotarł i bardzo dziękuję za korespondencję. To wszystko w piątkowy wieczór. Jeszcze z walizeczki jedna płyta, która należy do George'a Bensona, a tutaj w duecie z Alem Żaro. Oh,